thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Θάνος Καμιραλής και Κωνσταντίνος Πουλής, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχόμαστε τα κεφάκια σας να είναι κάθε μέρα και καλύτερα. Εμείς είμαστε κάθε μέρα και καλύτερα. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες, ακροατές ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Είναι ακόμα μια όμορφη μέρα, μετά την προηγούμενη χθεσινή όμορφη ημέρα. Και είναι, ξέρετε το κλισέ, Κωνσταντίνε, θα το καταλάβεις, η επικαιρότητα τρέχει. Δηλαδή πας να πεις, ρε παιδιά, ο Μένιος Φορτιώτης, ρε παιδιά, και έχει πεταχτεί η Λίνα Μενδώνη στη γωνία, έχει παραβιάσει το στόπ, έχει βρεθεί μπροστά σου, φρενάρει μπροστά στο αυτοκίνητό σου και λέει: «Δεν έχω πει να βάλουμε πινακίδες, είναι fake news του ΣΥΡΙΖΑ! Μου δολοφονούν το χαρακτήρα!» Και έτσι, καταλαβαίνετε, τρέχει επικαιρότητα, τρέχουμε κι εμείς. Είναι αυτό το άγνωστο. Δηλαδή σου λέει ο άλλος πανδημία. Φίλε, ξέρεις τι, απαγόρευση κυκλοφορίας, κλειστά τα μαγαζιά, ρουτίνα, δεν ξέρω εγώ τι, πέντε μήνες έρης σπίτι, τα νοσοκομεία και λοιπά, τεστ και τέτοια. Όχι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φροντίζει για μας και ευχαριστούμε, ακόμα ένα ευχαριστώ να το πούμε αυτό, να υπάρχει ποικιλία στα θέματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, μπορείς να φανταστείς τι θα ξημερώσει αύριο, τι θα γίνει αύριο. Όταν την Κυριακή έμαθες για εισβολή. Την Κυριακή, ναι. Έμαθες για εισβολή Φουρθιώτη με μπράβους στο Υπουργείο Εργασίας. Mm-hmm. Το έμαθες από καταγγελία του Βρούτσι στον Βαξεβάνη. Και λες... Τη Δευτέρα, ναι, διαβάζεις επιστολή Νανάς Παλετσάκη. Που μαθαίνεις για λησβερίσια εκεί πέρα του Υπουργείου Προπό και της Ελλάς με την εκπομπή Αποκαλυπτικά και την εφημερίδα Αποκαλυπτικά. Την Τρίτη, σκάει μια σύμβαση στη Βουλή, η οποία λέει ότι θα τοποθετηθεί μαρμάρινη επιγραφή που θα γράφει Επυπουργίας Λίνας Μενδώνη και θα γράφει και το Ίδρυμα Ωνάση. Δηλαδή, η Τετάρτη τι θα φέρει? Θάνο, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς, υπάρχει διάψευση της Υπουργού και όπως είχε πει η αρθρογράφος του Πρόταγκον, αν έχω να διαλέξω ανάμεσα στην Υπουργό και το The Press Project, πώς ήταν αυτή η φράση του Ντοστογεύσκη, αν έχω να διαλέξω ανάμεσα στο Χριστό και την αλήθεια θα διαλέξω το Χριστό, θα διαλέξει την Μενδώνη. Γιατί υπήρξε μια διάψευση εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Θάνος Καμίλαλης είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας εξηγήσει το περιεχόμενο αυτής της διάψευσης. Γιατί είμαι εγώ αυτός? Δεν είσαι? Α, είναι, για πες. Γιατί όταν τη διαβάζει τη διάψευση, λες ρε παιδιά, αφού αυτό που λέω λέει, αφού λέει, λέει αυτό που λέμε, λέει, λέμε τι λέμε τώρα ρε παιδιά, αφού το λέει, το λέει, τι διάβαζα ρε παιδιά, δεν τρελαίνετε τώρα, κατάλαβες. Εσύ λογικά θα πεις αυτό, ότι αφού το ρημαδοδιαβάζω ρε παιδιά και λέει ότι θα βάλετε πινακίδα εκεί πέρα, θα βάλεις το όνομά σου, τι μας τρελαίνετε τώρα, και βγαίνει fake news του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά και ο Τσίπρας που την πάτησε και γκάφα. Και λες, κάτσε, ψυχραιμία. Πού, πώς, αφού το γράφει. Και βεβαίως δεν βγάζεις άκρη έτσι, ποτέ. Δεν βγάζεις άκρη σε καμία περίπτωση με αυτή την, με αυτή τη διαδικασία. Γιατί είναι πιθανό ότι είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται πολλές φορές ως μια διαδικασία στην οποία απλώς πετάς τόση πολύ αρλούμπα και σύγχυση, ώστε τελικά κανείς να μένει με την εντύπωση ότι όλα τα ζητήματα είναι αμφιλεγόμενα, ότι άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε γιουβέτσι. Δεν ξέρω, μωρ, τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό το διέψευσε η άλλη. Εντάξει, το διέψευσε η διάψευση. Δεν λέει, ας πούμε, ότι είναι ψευδές, ότι είναι, πώς το λένε, πλαστό το έγγραφο αυτό που δημοσίευσε η Αυγή. Δεν λέει επίσης. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Το έγγραφο δεν το δημοσίευσε η Αυγή. Η Αυγή το έφερε στη δημοσιότητα στα ΜΜΕ. Ναι. Το έγγραφο το δημοσίευσε η Υπουργός. Περίμενε. Λέμε τώρα. Μπορείς να πεις δύο πράγματα. Είτε το έγγραφο αυτό είναι πλαστό, είτε το έγγραφο αυτό δεν λέει αυτό που λέτε ότι λέει. Δεν υπήρξε αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή μια επιχειρηματολογία που να βγάζεις άκρη και να πεις, α, ωραία, εντάξει, εδώ πέρα κακώς το είπαμε αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια δημόσια συζήτηση η οποία ασκείται και από την Υπουργό Πολιτισμού, που είναι στο ίδιο επίπεδο, πάρα πολύ καλά συντονισμένη με το χιδαίο παρεάκι με το οποίο συναγελάζεται εκεί πέρα. Ασκείται η πολιτική με το να ρίχνεις πυροτεχνήματα του τύπου fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε πόσο αγαπημένη ήταν η έκφραση για τα fake news του για τον Τραμπ, που τα ξαμόλαγε με το οπλοπολιβόλο τα fake news. Γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν είναι πολύ καλός τρόπος για να συζητάμε και δεν είναι πολύ χρήσιμη έννοια για να διεξαχθεί η δημόσια συζήτηση. Οπότε εδώ πέρα σου λέει, τα ξαμολάμε και μετά καλή τύχη. Βγάλτε άκρη ρε παιδί μου, θα δούμε. Όσο ο χώρος ήταν κλειστός, λέει το Υπουργείο, είχαν περιθώριο για σύστολα ψέματα και διαστρεβλώσεις. Τώρα όχι. Εντάξει, όσο χώρο ήταν κλειστό, δεν υπήρχε περιθώριο για να κάνει κριτική. Γιατί υπήρχε αυτό το τσιμέντο στην Ακρόπολη που έπρεπε να είναι ανοιχτή για να πα να το φωτογραφήσει και δεν άφηναν του αρχαιολόγου να πάνε. Οπότε με το που πήγε κόσμο στην Ακρόπολη, το είδε το τσιμέντο, το βγάλει φωτογραφία. Ρε παιδιά, το τσιμέντο και τι λακκούβε εκεί πέρα. Σαν να πέρασε ο Godzilla, δεν ξέρω εγώ τι πέρασε. Καμία πινακίδα δεν θα αναρτηθεί επί του βράχου τη Ακροπόλεω. Τώρα. Εν τω μεταξύ, μετά σου πετάει πινακίδες που θα αναρτηθούν, αλλά σου λέει δεν θα είναι στο βράχο της Ακρόπολης. Τώρα, πώς ορίζει ο καθένας στο βράχο της Ακρόπολης είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί να σου πει το Υπουργείο ότι δεν θα το βάλω στο βράχο της Ακρόπολης και στο Παρθενώνα. Γράφει πουθενά ο Παρθενώνας Ίδρυμα Ωνάση? Δεν γράφει ο Παρθενώνας Ίδρυμα Ωνάση. Θα το βάλουμε πιο κάτω. Και αυτό είναι προβληματικό. Γιατί μπαίνει φάτσα φόρα δύο φορές μάλιστα στις πλακέτες που έχει βγάλει το Υπουργείο Πολιτισμού, η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση και το από κάτω το λογότυπο Ελληνική Δημοκρατία και Ωνάση Foundation, μια χαρά, δίπλα-δίπλα, δύο επιγραφές. Εσύ πληρώνεις 1,6 εκατομμύρια είναι και μετά κάτι 600 χιλιάρικα λίγο περίεργα, που μάλλον είναι για τις μετοστρώσεις, γιατί έχει προβλήματα και αυτή η σύμβαση δωρεάς. Σαν την Κόσκο. Σίσκο, συγγνώμη. Μετράμε σκάνδαλα. Δεν είναι και ok γενικά να βάζεις το, ξέρεις, αυτό είναι χορηγία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΠΗ. Δεν γινόταν μέχρι τώρα, ας πούμε. Πόσο μάλλον να βάζεις και το όνομα της Υπουργού. Άμα, γιατί αυτό πρέπει δηλαδή, να το σύνδευας. Να διαφημίζουμε το Ίδρυμα στην Ακρόπολη, παιδιά. Αυτό λέμε τώρα. Ναι. Αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή, πόσο καλύτερη διαφήμιση να κάνεις. Εντάξει, και εμείς εφοπλιστές είμαστε, δεν κάναμε έτσι. Πώς κοιτάζουμε. Αξίζει εκεί στην είσοδο, γιατί έχει και το που ακριβώς θα τοποθετηθεί. Αυτό, εν τω μεταξύ, είναι διαφήμιση και είναι. Δηλαδή, θέλει κάποιος τώρα να διαφημιστεί στο The Press Project. Παίρνουμε διαφημίσεις, δεν παίρνουμε από πολυεθνικές, κρατικές και τέτοια. Επίσης, η αγορά της διαφήμισης πραγματική είναι κάπως περίεργη, αυτό δεν βλέπετε διαφημίσεις. Αλλά πέρα από αυτό, και θα σου πει, θα το συμφωνείς, μπανεράκι εκεί πέρα, δεξιά, ξέρω εγώ, στα άρθρα. Σε όλους συμβαίνει αυτό. Σε τηλεοπτικό σταθμό, ας πούμε, θα σου πει τόσα λεπτά στο τόσο χρόνο και πληρώνεις ανάλογα. Εδώ πέρα έχεις μπανεράκι Ιδρύματος Ωνάση, τουλάχιστον 70 επί 40 εκατοστά. Αυτό με τις διαστάσεις γίνεται όντως στις διαφημίσεις, με τα μπάνερ τα ιντερνετικά. Τι θα αναφέρει, η ακριβής θέση και οι ειδικές προδιαγραφές σε λόγο αναφοράς θα οριστικοποιούνται με υπόδειξη του δωρεοδόχου μετά από προηγούμενη συνένεση του Ιδρύματος. Αυτό έχει γίνει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι κάπου στο μεταξύ κάποιος είπε, παιδιά, δεν θα βάλουμε το όνομα της υπουργού, μήτε θα μας κερμάσουν στα μανταλάκια. Οπότε σου είχε μείνει μια σύμβαση, αλλά μια άλλη ταμπέλα. Επομένως, κάτι άλλαξε στην πορεία. Εσύ, αλλά το ότι υπάρχει αυτό σε επίσημο κείμενο, υπάρχει. Είναι υπογεγραμμένο, δύο σελίδες πιο κάτω είναι υπογραφή της υπουργού. Ρε Θάνο, εσύ, όταν πας με ένα κορίτσι σε ένα παρκάκι, ναι, πες τώρα ότι ζείτε μια στιγμή, πώς να το πω, κάπως ευτυχισμένη, που θα θέλατε να τη θυμάστε. Ναι. Όχι μετά με τους καυγάδες. Μια, ναι, ωραία στιγμή. Δεν μπορεί δηλαδή να θέλεις να γράψεις να βάλουμε την Scarlett Johansson, ποια θα ήθελα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα την κλέψω τον Ευκλήδη, αλλά... Εντάξει, ναι. Θου συν σου ίσον love forever. Ναι. Τι κάνεις εκεί πέρα, δηλαδή πας και αφήνεις ένα μνημείο εκεί, κάπως πρόχειρο, προσωπικό, αλλά που λέει στον κόσμο ότι ήσουν εκεί ευτυχισμένος. Νομίζω ότι θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ίδιο και στη Μενδώνη. Εντάξει, γράφει δηλαδή Υπουργείο και Ίδρυμα Ωνάση. Πώς γράφεις εσύ Θάνος και Σκάρλετ? Στα δέντρα, ας πούμε, εκεί στα που δέντρα. Χαράσεις. Ναι, ρε, το χαράσει, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή δίπλα στην Ακρόπολη. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, αλλά εκεί υπουργός δεν είναι τώρα. Συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να υποβαθμίσω. Εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε, αλλά είναι και υπουργός. Δηλαδή, αν το δεις τώρα τηρουμένων των αναλογιών, δεν είναι και παράλογο αυτό που κάνει. Όλοι θα θέλαμε να γράφουν. Δηλαδή, εγώ αν με ρωτούσα, θα ήθελα να διαβάζετε και από αεροπλάνα. Αυτό είναι το. Να είναι σαν τα γράμματα αυτά που λένε Hollywood, ας πούμε, να είναι κάπως να φαίνονται από μια απόσταση. Υπήρξαν κάτι τέτοια Photoshop, με το όνομα της Μενδώνη στην Ακρόπολη. Ρε, παιδί, α, ναι, ναι, ναι, στις επιγραφές. Ναι, καταδικάζουμε. Ναι. Καταδικάζουμε. Να τα fake news. Παιδιά, βλέπεις εσύ πάνω στην Ακρόπολη. Κοιτάς τώρα, βλέπεις ακρόπολη να γράφει Μενδώνη, δεν βλέπεις. Αλλά δεν κοιτάτε, παιδιά, γιατί πάτε και διαβάζετε μόνο πολλάκι από δημοσιογράφους. Όχι, πάλι λάθος. Ρε παιδιά, τη γνώμη σας. Τα τσιμέντα στην Ακρόπολη σηκώνει γκράφιτι ή τα υπολογίζουμε και αυτά ως αρχαία? Αν είναι δυνατόν. Βέβηλε. Βέβηλε. Μόνο επιγραφές επιτρέπονται εκεί πέρα. Μπορείς, παιδί μου, στα τσιμέντα. Έχει πάρα πολύ τσιμέντο. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν μεθοδεύσεις για ακόμα περισσότερο τσιμέντο. Οπότε εκεί πέρα μπορεί να χαράσεις ό,τι θέλεις. Θα είναι σαν street art. Σε μια τέτοια. Θα Φουρθιώτης, Μητσοτάκης, μπορεί να γράφουμε. Τι γκόμενος είσαι. Και έτσι να είναι ακόμα καλύτερο. Είναι κάτι από το σύγχρονο πολιτισμό. Να κάνουμε ένα υπόστακο αυτής της χώρας. Να το βάλανε αυτό. Η ταμπέλα θα έχει και ένα σήμα στέκας. Το υπόστακο. Το υπόστακο. Ναι, εδώ, σε γραφή Hollywood, πολύ ωραίο. Τζοντί, ναι. Εντάξει. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ο Πολάκης θα κάπνιζε στην Ακρόπολη. Ποιος πάρει, παιδιά, στην Ακρόπολη? Πάτε στην Ακρόπολη. Εσύ, Θάνο, πόσες φορές έχεις πάει στην Ακρόπολη? Τέσσερις. Με τουρίστες ή με σχολείο? Δύο σχολείο και δύο-τρεις παρέα. Παρέα Ελλήνων ή ξένων? Ελλήνων, δεν ξενάγωσα. Δεν έχω βοηθήσει τόσο τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Ναι. Ναι. Και τι πηγαίνατε στην Ακρόπολη, δηλαδή? Να δείτε πώς είναι η Ακρόπολη. Ναι. Δεν πρέπει, δεν σ' αρέσει καθόλου. Δεν το περίμενα, με ευνηδίασες. Είδες. Είχα ένα φίλο. Δεν μιλάμε, παιδιά, στην τύχη εδώ πέρα, αν σχολιάζουμε. Εδώ πέρα έχουμε μια κουλτούρα από πίσω και ένα πολιτιστικό υπόβαθρο. Είχα κάτι φίλους που, του αδερφού μου, που πηγαίνανε κοπάνα από το σχολείο και πηγαίνανε στην Ακρόπολη. Mm-hmm. Τρομερός τύπος ήταν. Άμα τώρα που έχει γίνει και σύμβαση με τη δωρεά. Ναι. Με το, δηλαδή δεσμευόμαστε με κάποιο τρόπο στο Ίδρυμα Ωνάση. Είναι για πιο πες. Δύσκολο να την πουλήσουμε, που είναι η πρόταση ανασκόπηση εδώ και 5 χρονιά. Ή δυσκολευόμαστε ή έχουμε ήδη ξεκινήσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Ένα από τα δύο. Α, μπορεί να είναι σε εγχώριο. Εντάξει, τι σε με νοιάζει, εσένα, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Με νοιάζει, γιατί αν είναι να ξέρω, άμα τη δώσουμε σε κανένα Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Νιάρχος, Λάτσι, δεν ξέρω εγώ τι, ξέρεις πώς θα τη δώσουμε. Ναι. Με δανεισμό από τις ελληνικές τράπεζες. Θα δανειστεί ο άλλος, θα πληρώνει ελληνικές τράπεζες, θα πουλήσουμε τον Παρθενώνα. Νόμιζα ότι αυτό θα κατασκευάσει τείχος γύρω-γύρω ο Λάτσις μετά και για να τη βλέπει μόνος του. Α, μπορούμε να κάνουμε δεύτερο επεισόδιο με το πώς θα γίνει. Πώς θα είναι η σύμβαση. Θα διαβάζουμε την υποθετική σύμβαση. Θα διαβάζουμε τη σύμβαση με το ελληνικό και θα πούμε ότι είναι για την Ακρόπολη. Πά, τέλεια. Τέλεια. Ωρε, φίλε. Χαμό. Μιλάμε, είναι τώρα. Κοιτάξτε τώρα, εσείς έχετε και ευαισθησίες τέτοιες πολιτιστικές. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει δηλαδή. Ντουβάρια. Είναι αυτοί πεθάναν, εμείς ζούμε. Αυτά ξέρω εγώ τώρα από αρχαίους και mm-hmm. αρχαίους πολιτισμούς και τέτοια. Είμαι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει να μάθω τα αγγλικά, να μιλήσω με τον Μάρλον Μπράντο. Τα αρχαία με ποιον. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και η Μενδόνη είναι στη φάση μου γενικά. Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα, ρε παιδί μου. Η Ακρόπολη δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό. Δεν είναι. Είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο, οπότε έχει σχέση με την τουριστική βιομηχανία. Και οι τελευταίες φορές που έχουμε διαβάσει ανθρώπους να έχουν συγκινηθεί με την Ακρόπολη τώρα είναι δεκαετίες. Που ερχόταν ο Χένρι Μίλλερ, ας πούμε, και έγραφε ότι τι του ερχόταν εκεί πέρα να κάνει με την Ακρόπολη από τον πολύ θαυμασμό. Αυτά. Ποιος τα λέει σήμερα? Πού είναι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ρίγη συγκίνηση ενώ αισθητικής. Mm-hmm. Νιώθουν δέος απέναντι στο αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτούσες, ας πούμε, οι Δελφοί και το Σούνιο έχουν κάτι. Έχω νιώσει στους Δελφούς και στο Σούνιο. Στην Ακρόπολη όχι. Ίσως μόνο στο θέατρο του Διονύσου μια μικρή ανατριχίλα λόγω του θεάτρου. Αλλά κατά τα λοιπά τώρα, ποιος έχει νιώσει ποτέ τι? Δηλαδή να μας πούνε, ξέρω εγώ, υπάρχουν αρχαιολόγοι, το πονάνε, ξέρω εγώ, λένε, ρε παιδιά με το τσιμέντο, ρε παιδιά, τσιμέντο θα βάλεις και την, δηλαδή βάλε και διαφημιστική πινακίδα, βάλε και άγαλμα, όπως βάζανε μέσα στις καρδιάτιδες, είναι τα άγαλματα της καρδιάς μας, που βάζουν Μενδόνη ανάμεσα στα άλλα. Αλλά σε γενικές γραμμές, η ανομολόγητη αλήθεια των αρχαίων ερηπείων είναι ότι είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που μπορούν να νιώσουν αισθητική συγκίνηση. Και για μένα αισθητική συγκίνηση σημαίνει πώς διαβάζει, πώς βάζουν, ξέρω εγώ, εμένα, ας πούμε, η Κική Δημουλά δεν μου αρέσει. Αλλά αναγνωρίζω ότι οι αμέτρητοι, πάρα πολλοί αναγνώστες της Κικής Δημουλά και νεαρής ηλικίας και όλας, που ποστάρουν τα ποίηματά της και δώσουν Κική Δημουλά και βάλε Κική Δημουλά, νιώθουν κάτι. Αγγίζει κάποια χορδή τους. Είναι μια αισθητική συγκίνηση. Αυτό ποιος το νιώθει με τα ντουβάρια? Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι και εγώ, επειδή, όπως ξέρετε, έχω μια παιδεία σχετική με τον αρχαίο πολιτισμό, με την αρχαία λογοτεχνία, οπότε έχω στη ζωή μου διασταυρωθεί με ανθρώπους που έχουν αφοσιωθεί στη μελέτη της αρχαιολογίας. Δεν είναι ότι ότι δεν με έχει αγγίξει ποτέ αυτό, δεν έχω περάσει από δίπλα. Έχω περάσει από δίπλα. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή έχω περάσει από δίπλα, αναρωτιέμαι στα σοβαρά και φωναχτά ποιοι είναι, πού είναι, πώς εκφράζονται, πώς συγκινούνται, πώς ρηγούν και πώς νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάτι αισθάνονται στην Ακρόπολη. Και να το πούμε στα σοβαρά, όχι με συνθήματα. Να το πούμε με τον ίδιο τρόπο που ακούει κανείς το καψουροτράγουδο με το οποίο θρηνεί τον χαμένο του έρωτα. Γιατί εγώ αυτό εννοώ. Δεν λέω ότι θα είναι του ίδιου επίπεδου. Αντιλαμβάνομαι ότι το ένα δεν προϋποθέτει παιδεία, το άλλο προϋποθέτει παιδεία. Προϋποθέτει μια καλλιέργεια που να σου επιτρέπει να αναγνωρίσεις αυτό που βλέπεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά το λέω ειλικρινά. Πού είναι αυτό? Γιατί αν δεν είναι αυτό και συζητάμε ερήμην αυτού του πράγματος, τότε αυτό που συζητούμε ως πολιτισμό για μένα δεν είναι ακριβώς πολιτισμός. Είναι η τουριστική βιομηχανία. Και αυτό δεν είναι επιχείρημα για να ξεμπερδέψουμε την Ακρόπολη. Είναι επιχείρημα για να συζητήσουμε επιτέλους με πραγματικά κριτήρια μορφωτικά το τι θα θέλαμε να είναι ο αρχαίος πολιτισμός μέσα στη ζωή μας. Και πώς θα γινόταν να είναι αυτό ο αρχαίος πολιτισμός μέσα στη ζωή μας. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Συγγνώμη, Θάνο, πες. Ήταν αναμενόμενο αυτό το ξέσπασμα, γνωστός εδώ ο πολέμιος της Ακρόπολης. Βάζουνε πολλάκι, πολλάκι. Τι βάζουνε? Έχουν βάλει βίντεο πολλάκι να χορεύει στα μπουζούκια και να χτυπάει και το πάτωμα. Καταλάβαμε, παιδιά. Καταλάβαμε, εντάξει. Ναι. Επίσης θα μεταφέρω το σχόλιο που μπήκε για λίγο. Μας έκανε αυτή την τιμή ο Ιξασού. Μπήκε να πει το εφιολόγημα, θα πω εγώ, και να φύγει και θα πω Ακρόπουλη. Καλό, καλό, σωστό. Εντάξει. Σωστό, σωστό. Έχουν υποθεί καλύτερα εδώ πέρα. Hashtag Ακρόπουλη, ναι, συνεχίζεται. Εντάξει, σίγουρα ρίγος για τα ντουβάρια δύσκολο να νιώσεις. Αλλά, εντάξει, κάπως είναι ένα πράγμα που πρέπει στοιχειοδός να το σέβεσαι. Δηλαδή, έχει επιβιώσει και από κάποια... και κάποια χρονάκια, τέλος πάντων. Έχει περάσει και αν έχει περάσει διάφορες καταστροφές, υποβαθμίσεις, βομβαρδισμούς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε θέλει ένα τάκτ. Δεν ζητάω πολλά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλει ένα τάκτ, ρε παιδί μου, να μην όταν φύγει, όταν ξεκουμπιστεί, να μην καταλαβαίνουμε ότι πόσο θα έχει περάσει πάνω από την Ακρόπολη ο Μητσοτάκης και η Μενδώνη. Ζητάω πολλά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μετά από 2.500 χρόνια, πόσο τέτοιο είναι να βλέπεις αυτό το πράγμα και να λες επιβίωνε μέχρι το 2019 και μετά έγινε. Κοίταξε, σε αυτό. Το πριν και το μετά. Δηλαδή, Ακρόπολη προ-κατοχής και μετά κατοχής, πάνω κάτω ίδιο. Ε? Προ-τουρκοκρατίας, μετά τουρκοκρατίας, κάπως δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν είναι. Προ-Μητσοτάκη, μετά Μητσοτάκη, θα έχουμε το ίδιο μνημείο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, αν δεις, νομίζω της Beard, της Mary Beard, το βιβλίο για τον Παρθενό είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Εγώ την είχα γνωρίσει αυτήν στο Cambridge. Έχει όλες τις διαδοχικές χρήσεις της Ακρόπολης που ήταν μία πορνείο, μία χριστιανικός ναός, μουσουλμανικό τέμενο, όλα αυτά που έχουν περάσει από την Ακρόπολη. Αυτά αντιλαμβάνεται κανείς ότι αφήνουν τα σημάδια τους και καταλήγουμε με κάτι το οποίο είναι χονδρικά ένα αρχαιολογικό κατασκεύασμα. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον αυτού. Το παρελθόν είναι ένα κατασκεύασμα, όπως τα όνειρα είναι ένα κατασκεύασμα. Τα όνειρα υπάρχουν τη στιγμή που τα αφηγούμαστε. Οπότε και η Ακρόπολη είναι κάτι, είναι μια υπόθεση του παρόντος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι σημερινοί άνθρωποι κατανοούν το παρελθόν τους. Οπότε αυτό που κάνει αυτή η χειδαιότητα της Μενδώνη είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκαναν όλες οι εποχές. Που με τη βαρβαρότητά τους, με τον υπεριαλισμό τους, με το φτηνό γούστο τους, με την αυτοπροβολή τους, με όλα αυτά μαζί, οικειοποιούνταν το παρελθόν και το ανανοηματοδοτούσαν ως δικό τους. Οπότε δεν είναι τόσο, δεν είναι ότι μας έφτασε αμόλυντο από την αρχαιότητα και ξαφνικά φτάνει, πάει Μενδώνη και βάζει μια μαρμαρινιά τέτοια πλάκα για να διαφημίσει τους φίλους της από το Ίδρυμα Ωνάση. Απλώς εγώ λέω ότι επειδή μερικές φορές, μην κοιτάτε δηλαδή, μην παρασυρθείτε από την ανασκόπηση που κάναμε για το Μένιο Φουρθιώτη και την Νανά Παλετσάκη, μην παρασυρθείτε από την τρομερή εξοικείωση που έχω με την τηλεοπτική κουλτούρα αυτής της χώρας, είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Και λέω ότι αν μας νοιάζει ο πολιτισμός, χρειάζεται να συνεννοηθούμε, όχι με τη Μενδώνη. Με τη Μενδώνη δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Η Μενδώνη είναι άνθρωπος της απέναντι όχθης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για τα αρχαία μόνο με τον τρόπο του γραφειοκράτη. Εγώ λέω ότι εμείς που δεν έχουμε να νοιαστούμε τον τρόπο του γραφειοκράτη και που πρέπει βεβαίως να υπερασπιστούμε την ελεύθερη πρόσβαση στα αρχαία, το καταλαβαίνω αυτό πάρα πολύ, χρειάζεται να κάνω μια κουβέντα εκπαιδευτική, μια κουβέντα αρχαιολογική με τη βαθύτερη σημασία της λέξης, που να προσπαθήσουμε να ξανακαταλάβουμε τι είναι για μας το παρελθόν. Γέλασα, δεν κρατήθηκα στο τελευταίο. Τα βλέπω, ρε Θάνο, τα βλέπω. Τα βλέπω, τι να κάνω. Στο τελευταίο το καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει το σχόλιο του Τάσου στο chat ότι όταν ο πουλής λέει το καταλαβαίνω, σημαίνει θέλω να βρίσω, αλλά δεν πρέπει. Το οποίο ισχύει. Επιβεβαιώνεις. Ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Σταυρώστε με, επειδή είμαι πολιτισμένος δηλαδή. Σταυρώστε με. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Παίζει και βάζεις κόσμο να κάνει διαφήμιση του βιβλίου στο chat. Παίζει διαφήμιση του βιβλίου σου. Γιατί? Δεν ξέρω, το κάνουν από μόνοι τους. Ποιο βιβλίο? Αυτό είναι επιθετικό marketing. Βασικά έξυπνο marketing είναι αυτό. Μιλάει ο Κωνσταντίνος, φέρνει στο νου το ότι έχει γράψει βιβλίο από το αλέτριστο smartphone, ναι, που αφορά, όπως λέει ο Τάσος, πιστεύω αυθόρμητα, δεν ξέρω, θα το ερευνήσω, τη μετάβαση από την παράδοση στο σήμερα, διαβάστε το ενδιαφέρον. Και κάπως έτσι. Έχει δώσει τον Αχέρινη Βιτάλο. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό το λέει ο Θάνος τώρα και αυτό το κάνουμε αυθόρμητα. Πώς πέφτουν τα 060 από τον πουλί. Ναι ρε παιδιά, το λέμε αυθόρμητα, το λέει και ο Θάνος, για να ξέρετε πώς είναι για μας το ιδανικό σχόλιο. Λίγο τοποθέτηση προϊόντος, λίγο μια καλή κουβέντα, μια καλή μερίτσα, ένα λουλουδάκι, ένα ψωνίστε και από αυτό, βάλτε το χέρι στην τσέπη, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Αυτό. Έτσι είναι το σωστό σχόλιο. Σε άλλα νέα, έχουμε κινούνται οι μηχανισμοί, δηλαδή οι θεσμοί λειτουργούν και με γρήγορες διαδικασίες. Δηλαδή, βγαίνει η ανακοίνωση τότε στη Νέα Σμύρνη, ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει, για 6-7 υποθέσεις από την αστυνομία, που σου λέει ότι θα ερευνηθούν οι παρακάτω υποθέσεις. Και έχεις πόρισμα για τις περισσότερες έρευνες. Αργά δεν θέλετε. Γρήγορα δεν θέλετε. Τι θέλετε ρε Θάνο? Πάμε να δούμε τι κάνανε. Με αστυνομική διαρροή λοιπόν στην καθημερινή. Μου επιτρέπεις λίγο να σε διακόψω εδώ. Ναι. Να πούμε ότι μπράβο, αυτός ήταν ένας φυσιολογικός τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες. Ωραία, ναι. Διαρροή, δηλαδή το μπατσορεπορτάζ της καθημερινής. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Συγχωρείστε. Η Ελλάδα ενημερώνει ότι ολοκληρώνεται η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για τα καταγγελόμενα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα. Όπα, όπα, όπα. Που φέρονται. Ναι, ναι. Με μια σειρά. Και εξηγεί στη συνέχεια τι έχει συμβεί σε κάθε μία από τις υποθέσεις. Και ένα βασικό ζήτημα είναι ότι οι υποθέσεις κλείνουν γιατί τα θύματα δεν θέλουν να ζητήσουν να κυνηγήσουν παραπάνω την υπόθεση. Και εδώ θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε. Αναφέρεται, ας πούμε, στην υπόθεση της 18χρονης. Έχουμε μια καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό. Και αναφέρεται εδώ πέρα, η νεαρή κοπέλα κλήθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και κατέθεσε ενόρκως ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των αστυνομικών. Και αυτό το επιβεβαίωσε και η συνήγορός της. Εδώ θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο. Γιατί όταν πρόκειται για μια αστική διαφορά, αν εγώ έχω διαφωνίες για ένα χωράφι με το γείτονά μου και ξαφνικά πω ότι δεν έχω διαφωνίες, εκεί είναι το όριο των χωραφιών, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πέτρα, εκεί στον πλάτανο, σωστά είναι το σημάδι, πάβει να υπάρχει ζήτημα. Γιατί εμείς οι δύο δεν έχουμε πια τίποτε να χωρίσουμε, γιατί συμφωνώ με το γείτονα. Εδώ πέρα συζητάμε ότι το ζήτημα πάβει επειδή η κοπέλα αυτή δεν επιθυμεί να συρθεί στα δικαστήρια αντιμετωπίζοντας τον ίδιο μηχανισμό που τη βασάνισε. Και επειδή αυτό περιέχει οπωσδήποτε όχι μόνο την ιδεολογικά κινούμενη δυσπιστία προς τους θεσμούς που υπάρχει στο χώρο της, της αναρχίας, αλλά και μια εντελώς ανθρώπινη πλευρά, που είναι ότι οι άνθρωποι που μπλέκουν σε αυτές τις ιστορίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν μετά, να βρουν μετά το κουράγιο να συνεχίσουν να σκαλίζουν αυτό το τραύμα απέναντι σε δύσπιστους γραφειοκράτες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του βασανιστή τους. Οπότε η φάση της καθημερινής τέλειωσε, έκλεισε, αφού και αυτή δεν θέλει τίποτα, εμένα να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν με καλύπτει. Γιατί στην περίπτωση του Άρη έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, να πούμε κάτι πολύ απλό που δεν είναι λεπτομέρεια, είναι εκτός φυλακής, παιδιά. Ήταν τέτοια η τρέλα αυτής της ιστορίας που βρίσκεται εκτός φυλακής. Και μπορεί ο άνθρωπος σε διαφορετική περίπτωση να σκεφτόταν διαφορετικά. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω, κάνουμε υποθέσεις. Αλλά λέμε ότι στην απόφασή του να κυνηγήσει τους αστυνομικούς που τον βασάνισαν, παίζει ρόλο ότι αυτή τη στιγμή έχει την νυφαλιότητα ενός ανθρώπου που βρίσκεται εκτός φυλακής. Το πώς βιώνει ο καθένας, αυτό δεν ισχύει για τον άλλον σύντροφο και για τον φίλο του που βρίσκεται στη φυλακή. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Θα δείξει mm-hmm. το τι θα γίνει με τη δική του περίπτωση. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το πώς καταφέρνει ένα θύμα να διαχειριστεί τον βασανισμό του και το αν και πώς θα βρει το θάρρος να αντιμετωπίσει τους βασανιστές του σε δικαστήρια, είναι κάτι το οποίο έχει και ιδεολογικές μην τις λέω ιδεολογικές τώρα σαν να τις υποτιμώ, και μια πολύ δικαιολογημένη δυσπιστία προς την αντικειμενικότητα αυτών των θεσμών, που λέει ο άλλος, παιδιά εδώ πέρα μην τρελαινόμαστε, δεν θα πάω να το καταγγείλω στον άνθρωπο που το έκανε, αφού ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος είναι ο ίδιος, το κράτος είναι, τα τσιράκια των μπάτσων που θα λένε μπράβο καλά έκανες θα είναι. Οπότε δεν το λέω για να το υποβαθμίσω ότι είναι ιδεολογικό αυτό το ζήτημα. Λέω μια εντελώς εύλογη δυσπιστία προς αυτό το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Και ταυτοχρόνως και ένας παράγοντας ανθρώπινος. Που είναι ότι έχει τελειώσει ένα μαρτύριο και ο άλλος δεν θέλει, ή άλλη δεν θέλει να εξακολουθήσει να σκαλίζει αυτές τις πληγές. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση το επιχείρημα, εντάξει, αυτό δεν ασκήθηκε δίωξη, δεν έγινε και τίποτα. Εμένα δεν με καλύπτει. Και ξαναλέω, ιδίως διότι αυτό πατάει πάνω στις απειλές, τους τραμπουκισμούς και τον τραυματισμό, ψυχικό και σωματικό, των ανθρώπων που υπέστησαν αυτά τα βασανιστήρια. Και θα πει κάποιος εδώ το επιχείρημα ότι εντάξει, άμα το ίδιο το θύμα δεν θέλει να κινηθεί, πώς θα γίνει, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ έχουμε καταθέσει ότι δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν την ποινική δίωξη των αστυνομικών. Το θέμα του τι μπορεί να γίνει με την. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα από μόνη της, είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει και το υπηρεσιακό ζήτημα εδώ πέρα. Πες ρε παιδί μου ότι δεν θέλει. Μετά δεν συνεχίζει. Πώς κλείνει η έρευνα τη στιγμή που το θύμα δηλώνει στην ίδια την αστυνομία ότι δεν θέλει. Αυτό δηλαδή τελείωσε. Κατευθείαν αθωώνεται ένας αστυνομικός που έχει καταγραφεί για να κάνει αυτό που κάνει. Είναι άλλο το δικαστικό κομμάτι, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι, και άλλο το υπηρεσιακό κομμάτι που έχει να πει ότι εδώ πέρα η άλλη φαίνεται ότι πάει να βοηθήσει το φίλο της και μετά τη βάρανε πέντε. ας πούμε, πέρα από το τι έγινε στα κελιά εκείνη την ημέρα. Αυτή λοιπόν δεν επιθυμεί να ασκήσει ποινική δίωξη. Ναι. Εκεί τελειώνει το ζήτημα. Ναι. Παιδιά, για μένα όλα αυτά αποδεικνύουν πόσο τεράστια είναι η σημασία πολιτική, ηθική, πόσο τεράστια είναι η σημασία της κίνησης του Άρη και της Μασόφκα να στηρίξουν και την θεσμική λύση του ζητήματος. Αντιμετώπιση, ας πούμε, να διεκδικήσουν δικαιοσύνη και από τους θεσμούς, όχι μόνο μιλώντας, όχι μόνο διαδηλώνοντας, όχι μόνο γράφοντας και γνωστοποιώντας το θέμα, αλλά και μηνύοντας. Πιστεύω ότι έχει τεράστια σημασία, τεράστια, και το ότι πήγε και κατέθεσε ενόρκως, πήγε στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας και μίλαγε 5 ώρες με αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα για να τους πει τι συνέβη. Όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν μια εντελώς αναπάντεχη τρίπλα αυτό που συνέβη. Διότι θα θεωρούσαν ότι η εντελώς αναμενόμενη στάση του άλλου θα ήταν να κάνει αυτό που πολλοί σύντροφοί του λένε να κάνει, δηλαδή τίποτα. Λυπάμαι που του το λένε, πιστεύω ότι έχουν τρομερό άδικο που του το λένε, και σε κάποιες περιπτώσεις, να μου επιτρέψετε να πω, το λένε και με ανέδεια απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει βασανιστεί. Καλά, ξεκάθαρο. Ναι. Εδώ δεν έχει. Μην πεις το καταλαβαίνω και σε αυτό. Το καταλαβαίνω. Όχι, είναι φοβερό. Και όχι μόνο για τον βασανισμό, για την κίνηση. Δηλαδή, είναι πολύ ξεκάθαρο το σκεπτικό, το οποίο θα έπρεπε να γίνεται σεβαστό, ακόμα και αν διαφωνείς πολιτικά, ρε παιδί μου. Μου φαίνεται αυτονόητο αυτό το πράγμα. Ότι ναι, okay, εγώ στη θέση σου θα έκανα αυτό πρώτα απ' όλα. Δεν μπορείς να πεις σε μια τέτοια υπόθεση τι θα έκανες στη θέση του Χ Άρη. Και επίσης δεν μπορείς σίγουρα να εκφραστείς υβριστικά ή αρνητικά. Όταν είναι ξεκάθαρο το σκεπτικό ότι, παιδιά, και ο άλλος το αποδέχεται κιόλας, ότι υπάρχει ο δρόμος της καθαρότητας και υπάρχει και ένας δρόμος που λέει ότι δεν θα είναι και καμιά εύκολη αυτή η μάχη, δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι θα πάει σε ακροατήριο αυτή η υπόθεση. Το πολύ πιθανό είναι να μην πάει, για να το ξεκαθαρίσουμε. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Εγώ θα το έλεγα πολύ πιο σκληρά. Είναι βέβαιο ότι είναι πολύ πιο δύσκολος αυτός ο δρόμος. Ναι. Είναι ένας δρόμος στον οποίο τα βάζεις με την αντιτρομοκρατική. Και η αντιτρομοκρατική, παιδιά, ξέρετε, φημίζεται για το ότι δεν έχει κανόνες στις μεθόδους της. Δεν δεσμεύεται από τίποτα. Έχουμε δει ανθρώπους να καταλήγουν στη φυλακή με στημένα κατηγορητήρια. Ένα τηλεφώνημα. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε, βρέθηκε ένα DNA, βρέθηκε ένα DNA σε ένα καπέλο που ήταν εκεί. Τρέχα γύρευε. Οπότε, σε σχέση με όλους τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται και περιμένουν να εισακουστεί η φωνή τους, είμαι και εγώ μαζί τους και το κάνω και εγώ αυτό, αλλά παρακαλώ να μην έχουμε καθόλου την ανέδεια να θεωρούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι που είναι πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος να κάνει, και γι' αυτό και λέω ότι είμαστε μαζί του, και είμαστε μαζί του ολόψυχα σε αυτό. Δεν είμαστε μαζί του ως κάποιοι που το περάσανε, είμαστε μαζί του με το δέος που έχουμε απέναντι σε έναν άνθρωπο που βασανίστηκε. Αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί όσοι αναφέρονται με ανέδεια σε αυτή την χειρονομία, τουλάχιστον να εξηγήσουν με ψυχραιμία και συγκροτημένα την άποψή τους, για να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να αντικρούσουμε αυτό που λένε και να εξηγήσουμε γιατί έχει τεράστια σημασία. Πακάκου. Όλοι όσοι έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες που καταραίουν μετά στα δικαστήρια, κανείς δεν το τραβάει μετά δικαστικά. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται αυτεπάγγελτα, ψευδομαρτυρούν οι μπάτσες σύστολα και τα δικαστήρια το ξέρουν. Καλά, κανείς δεν το τραβάει μετά δικαστικά, μην το λες στον Θεοφύλου. Που είχε και το 5 χρόνια, παιδιά. Δεν αποσύρθηκαν οι κατηγορίες όμως. Ναι. Έκανε 5 χρόνια φυλακή. Ότι υπάρχουν αποζημιώσεις που δίνονται. Τώρα για το άλλο είναι μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή η ευκολία με την οποία εκδίδονται προκάτ καταθέσεις και προκάτ κατηγορητήρια και βαραίνεσαι με αυτό το κατηγορητήριο. Και μετά απλά είναι μια κανονικότητα το ότι καταραίει το κατηγορητήριο στο δικαστήριο. Είναι μια κανονικότητα που επίσης θα πρέπει να ελέγχεται με κάποιον τρόπο μέσα στους μηχανισμούς του κράτους, στο πειθαρχικό. Δεν ψευδομαρτυρούν οι αστυνομικοί, οφείλω να σημειώσω, με την έννοια ότι λένε στις καταθέσεις τους και μετά εμφανίζονται σε ένα δικαστήριο και λένε δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος τώρα και μου είπανε και πρώτα δήραμε και μετά ρωτήσαμε. Αυτό υπόθηκε με την ΑΣΕ. Δηλαδή εκεί εκτίθεται η αλήθεια, αλλά για να εκτεθεί αυτή η αλήθεια μέσα στα δικαστήρια πρέπει να περάσει ένας χρόνος, τώρα με την πανδημία καλά πολύ παραπάνω, θα ξεχάσουμε τις υποθέσεις προπανδημίας, και να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και μετά να βρίσκεις στο σημείο και να λες θυμάστε τότε τι λέγανε και λοιπά. Ελάτε να δείτε τι είπαν στο δικαστήριο. Το ίδιο συνέβη με τις Κουριές, ας πούμε, με όλη την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Είχαν κατηγορίες και κατά του Μακαρίτη Τόλη του Παπαγεωργίου ότι ναι αυτός και λοιπά και τώρα και πήγαιναν ένας μετά τον άλλο και λέγανε όχι. Μου τον λέγανε αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης τον Τόλη. Για το Σταθόπουλο μας λέτε 16 μήνες κλεμμένη ζωή με την υποψία ότι μπορεί να βρεθούν στοιχεία, να το σημειώσουμε αυτό, στις αιτήσεις αποφυλάκησης. Και είναι τέτοιες υποθέσεις που τις βρίσκουμε ξανά και ξανά και ξανά. Η υπόθεση του Ινδιάνου είναι άλλη μία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος και καμιά απάντηση, έστω κάποια διαρροή. Τι έχει βρεθεί επιτέλους αυτού του ανθρώπου? Είναι και πολύ η κατάθεση του που κατήγγειλε μετά ο ίδιος άνθρωπος ότι μου είπανε τι να πω και έπαιζε εκεί στα μέσα το φοβερό αν πειράξεις αστυνομικό θα σε δώσω και έπαιζε prime time και μετά από όλα αυτά λέμε μόνο για τις για την επιστολή της Παλετσάκη και, και τις συμφωνίες με τα αποκαλυπτικά. Να κάνεις και τι να κάνεις. Λοιπόν, πουλή πάμε σκληρός να πούμε... για να πεθάνει. Προχωράμε σε αυτό το τσάντ έχει ξεκινήσει. Νομίζω αυτό έχει ξανααναφερθεί και άκουσα και ένα απολύτως. Λοιπόν, να προλάβουμε να πούμε για τη γυναικοκτονία στην Μακρινίτσα, παιδιά, για την 28χρονη η οποία δολοφονήθηκε και μαζί και ο αδερφός της που προσπάθησε εκεί πέρα να την βοηθήσει και τον σκότωσε και εκείνον ο δράστης. Ξαναλέμε, είναι μια επιχειρηματολογία που την έχετε ακούσει από μας και επιβεβαιώνεται δραματικά σε κάθε παρόμοια υπόθεση ότι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε για γυναικοκτονίες είναι επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό και το βλέπουμε κάθε φορά, θα έλεγα Θάνο, και στον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται αυτό στα εγκλήματα πάθους και τη σκότωση γιατί την αγαπούσε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που υπάρχει μια όχι απλώς ηρωοποίηση αλλά και μια κατανόηση προς τον δράστη, σαν να μην μιλάμε για έναν φωνιά αλλά να πρέπει να συμπονέσουμε το ερωτικό δράμα στο οποίο βρέθηκε εκείνος μπλεγμένος και αυτό είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ θα έλεγα ότι δημοσιογραφικά σταθερά συμβαίνει κατά την περιγραφή αυτών των περιστατικών τα οποία εμείς περιγράφουμε ως γυναικοκτονίες. Έγκλημα πάθους, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα εδώ τι είχαμε, ότι ήθελε να δει το παιδί του, ο πατέρας που αγωνιούσε, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι μόνιμος όλο αυτό που προσπαθεί να δικαιολογήσει και λοιπά. Προφανώς καμία μορφή αγάπης δεν επιτρέπει όχι μόνο το φόνο, αλλά το σήκωμα του χεριού. Αγάπη, είναι παιδιά, και, μόνο με αγάπη. Είναι αγάπη, άμα θέλετε είναι να και επικίνδυνο, με αγάπη. Ναι. Είναι και πάρα πολύ, και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο το ότι μονίμως αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται σε μικρότερη ή μεγάλη κατεύθυνση. Δεν έχω υπόψη μου. Ξέρω ότι αναφέρθηκε σε μέσα. Δεν έχω υπόψη μου το εύρος. Είναι κάτι το οποίο έχει κατακριθεί και ελπίζουμε σταδιακά να υπάρχει με την δεοντολογία κάποιου είδους, τουλάχιστον σε αυτό το κοινωνικό ζήτημα που έχει μέσα και το θέμα της βίας και το ότι προφανώς λειτουργεί κάπως αντιεκπαιδευτικά για θέματα βίας κατά των γυναικών. Δεν έχουμε απαιτήσεις για τον όρο γυναικοκτονία ακόμα. Ξέρουμε σε τι επίπεδο είναι η ενημέρωση. έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές το επιχείρημα γιατί δεν λέμε ανδροκτονία κλπ. Και οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή, γιατί δεν είναι όλα ανθρωποκτονία. Αυτό, τουλάχιστον να μην να εκλείψουν κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι τίτλοι. Και εδώ και σε επόμενη φάση προφανώς. Και δεν Λεφάνο, τι απαντάς αυτά? Τι απαντάς αυτά? Σου λέει κάποιος ότι δεν λέτε και... ότι ο λόγος που αναφέρεται ως γυναικοκτονία είναι ότι το φύλλο είναι επιβαρυντικός παράγοντας, είναι παράγοντας που συνετέλεσε στο έγκλημα, όπως λες με ρατσιστικό κίνητρο, ας πούμε. Βάζεις το έμφυλο ζήτημα. Α, απαντάς ουσιαστικά δηλαδή το έτσι. Αυτό. Ναι, έχω ακόμα το... Εντάξει, συγγνώμη. Επειδή ακούγεται και καλόβολα, δεν είναι. Επειδή θεωρείται νεολογισμός το γυναικοκτονία, ακούγεται. Εντάξει, έχουν περάσει 1-2 χρόνια που αναφέρεται κάπως στην ειδησιογραφία σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει και διεθνός όρος. Υπάρχει ένα αίτημα να αναγνωριστεί και να μπει στο ελληνικό δίκαιο. Με πολύ αργά βήματα κάποιες χώρες το συζητούν ή το βάζουν, το femicide. Και αυτό. Κάπως έτσι προχωράς. Professional Gender Studies. Μετά την άρχισε να διευρύνει και να γίνεται κατανοητός μετά την ευρύτερη χρήση του στα μέσα, λέει η Φωτεινή. Θυραμβικά σχόλια, ξέρω εγώ. Άλλοι απαντάνε με Γκυφάκη Κωνσταντινούπουλη. Ναι, πάει καλά αυτή η συνήθεια. Χρειάζεται κόσμο στο ε να μην φημώσουν τον Μένιο. Πού είναι? Πρέπει να μην φημωθεί ο Μένιος, Θάνο. Αυτή τη στιγμή δέχεται μια... Χρειάζεται κόσμο στο ε, πάμε σε φάση... Χρειάζεται κόσμο στην κατάληψη, στην πορεία. Ναι, εντάξει, γιατί. Α. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η κυβέρνηση και η συντριπτική πλειοψηφία των συστημικών μέσων ενημέρωση το γενικό σιωπητήριο για την υπόθεση Φουρθιώτη και τι σοκαριστικέ καταγγελίε του πρώην Υπουργού και Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου Γιάννη Βρούτσι για εκβιασμού και απειλέ μέσα στο Υπουργείο. Ποιο τον συντηρίζει, από πού αντλεί τη δύναμη για τι πράξει που καταγγέλλονται. Πολύ σωστά είναι αυτά. Από συστημικά μέσα, μόνο εμεί έχουμε επιμείνει στο. Είχαμε αντίδραση από τον Νικήτα Κακλαμάνη και σχόλιο ότι περιμένει και αυτό απαντήσει από την κυβέρνηση και ειδικά τον Υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που είναι αυτός που έχει βρεθεί στο επίκεντρο, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα έχεις το ότι ο άλλος μπούκαρες Υπουργείο, τέλεσε ένα έγκλημα, ο άνθρωπος μας έχει πρίξει πόσο εγκληματικές είναι οι καταλήψεις και δεν ξέρω εγώ τι, άλλος μπούκαρες στο Υπουργείο, ρε, με μπράβους, και απειλούσε τον Υπουργό. Νομίζω κάτι βγαίνει, μια δικογραφιούλα από εκεί. Δεν έγινε τίποτα, δεν υπήρξε καμία διαρροή. Καλά και ο Βρούτσης δεν είναι ότι κάλεσε τα κανάλια να το πει εκείνη τη μέρα. Και δεν είναι και μακριά το Υπουργείο Εργασίας, είναι στα δύο, δηλαδή είναι κέντρο. Σωστό, αυτό δεν το έχει αναφέρει κανείς αυτό το επιχείρημα. Ναι, δεν είναι ότι... Προσπαθώ να προλάβω το που να τρέχουμε τώρα μέχρι το Υπουργείο. Και ο Χρυσοχοίδης αντί να ερευνήσει αυτό, του είχε δώσει φρουρά. Αν, εδώ τίθεται και το ζήτημα, το λέγαμε και χθες, αν αυτή η μπράβη ήταν η φρουρά του που είχε, ξέρω εγώ, πόσους έχει. Είπε ο Κακλαμάνης, περιμένει απαντήσεις και ζήτησε και εισαγγελική έρευνα, είτε αυτεπάγγελτη, είτε με παρέμβαση, με παρότρινση της πολιτικής ηγεσίας. Να πάει το φάκελο στον εισαγγελέα, δηλαδή. Μάλιστα. Πληθαίνουν λοιπόν οι αντιδράσεις. Δηλαδή τώρα είναι και η καραμαλική πλευρά. Ο Βρούτσης θεωρείται σαμαρικός. Και είναι και το νέο επιχείρημα. Υπήρχε διαρροή ότι είναι του Σαμαρά ο Βρούτσης. Τον έχουν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τώρα είναι του μας πολεμάει ο Σαμαράς. Πώς είναι το μας πολεμάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, πάντως να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται κάτι να κάνεις. Ας είναι μια διάψευση που εγώ δεν θα την πιστέψω. Ας απομακρυνθεί. Αλλά κάτι χρειάζεται να κάνεις. Δεν μπορεί να είναι εκεί πέρα και να αιωρείται τώρα αυτό ότι συνέβη, αλλά και τι να γίνει δεν πειράζει. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να κάνετε υπομονή, να ακούτε συνεχώς τις εκπομπές μας σε επανάληψη μέχρι αύριο το απόγευμα που θα έχουμε την επόμενη συνάντησή μας εδώ πέρα στο ραντεβού μας στις 5 η ώρα. Φιλάκια. Γεια σας.